الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان کی تفسیر چل رہی تھی اور آیت نمبر 29 تقریباً یہاں تک مکمل ہو گیا تھا۔ 28ویں آیت میں یہ ایک کافر کا قول اللہ تبارک و تعالی نے حکایت فرمایا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے خرابی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو یہ خلیل کے اوپر بات چل رہی تھی۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حقیقتاً دوست تو وہی ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں اکثر ہم رہنا پسند کرتے ہیں اور اپنے قلبی راز اس پر منکشف کرنے میں بالکل جھجھک محسوس نہ کریں، لیکن عموماً ہمارے ہاں جو ہم جس سے زیادہ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، چاہے اسے اپنے راز بتائیں نہ بتائیں، اسے بھی دوست قرار دے دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہمارے عرف میں جس کو آپ دوست کہتے ہیں، شرعی اس کی دوستی کا معیار، یعنی اس دوست کے انتخاب کے سلسلے میں جو شرعی تعلیم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نیک ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو عرض کیا تھا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے ایک نیک دوست عطا فرما دیتا ہے، کہ اگر یہ کبھی بھٹکے تو یہ خدا کو یاد دلانے میں مددگار ثابت ہو، اور اگر اسے پہلے ہی خدا یاد ہے تو اور زیادہ مددگار ثابت ہو، یعنی اس پہ استقامت کا سبب بنے۔ کیونکہ جب آپ کسی نیک شخص کو دوست بنائیں گے تو اگر وہ خاموش طبع ہے، فضول باتوں سے بچتا ہے، تو یہ اچھی عادت آپ میں آئے گی۔ نیک دوست کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے دیکھنے سے ہی برکت پیدا ہوگی اور دل میں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں پر استقامت کی ترغیب حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر وہ نمازی ہے تو آپ نمازی بن جائیں گے آہستہ آہستہ۔ اگر وہ دیانت دار ہے، سچ بولتا ہے، فراڈ سے بچتا ہے، بالکل ایمانداری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ ہم بھی ایماندار بن جائیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں سے دوستی کرنے کو محبوب رکھا ہے اور اس کی تعلیم فرمائی۔ لہذا ہر شخص اپنے اطراف میں دیکھے میں نے کس کو دوست بنایا ہوا ہے، تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے 98% جو جن کو ہم دوست کہتے ہیں وہ حقیقتاً دوستی کے معیار پر پورا نہیں اترتے، کیونکہ سارے کے سارے تقریباً ہمارے دوست جو ہوتے ہیں بے نمازی ہوتے ہیں، گناہوں میں دلیر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام سے کے معاملے میں سرکشی کا شکار ہوتے ہیں، دینی پابندیوں کے خلاف علم بغاوت اٹھایا ہوا ہوتا ہے، وہ گندی عادات میں عموماً مبتلا ہوتے ہیں اور ہم انہیں کو دوست بنا کر خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہماری دوستی بھی نفسانی خواہش کے تابع ہے۔ ہمیں جس میں کوئی لذت کا سامان نظر آتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مزہ ملتا ہے، تو ہم اس کو دوست بنا لیتے ہیں۔ کوئی اپنی شکل صورت سے ہمیں متاثر کرتا ہے، کوئی اپنی باتوں کے ذریعے، کوئی کھلاتا پلاتا ہے، کوئی کھیل کود کی وجہ سے دوست بن جاتا ہے، کوئی ہم اسکول کالج جاتے ہیں تو کلاس فیلوز ہونے کے اعتبار سے دوست بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا معیار دوستی جو ہے وہ ہم نے اس میں بھی نفس کو ہی مقدم رکھا ہے، کہ نفس جس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کو دوست بناؤ، یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، تو ہم اس کو دوست بنا لیتے ہیں، چاہے شریعت اسے پسند کرے نہ کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک لڑکی دوسری لڑکی کو سہیلی بناتی ہے، اس میں بھی عموماً بہت ہی کم ہوتا ہے کہ نیکی کو، پرہیزگاری کو، سیرت کو بنیاد بنایا جائے، بلکہ ویسی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی معیار رکھیے۔ ملاقات آپ رکھنا چاہیں رکھیں، جیسے میں نے عرض کیا، لیکن آپ زیادہ صحبت میں کسی کے نہ بیٹھیں، اسی کے بیٹھیں جو نیک ہو، ورنہ صرف ملاقات رکھیں، وقتی طور پر ملے اور رخصت، بس اتنا رکھیں تو یہ کافی ہے۔ اور اس میں بھی اپنے باطن کی حفاظت کرتے رہیں کہ کسی کے منفی اثرات ہم پر مرتب نہ ہوں۔ منفی اثرات کے مرتب ہونے کا مطلب، یا منفی اثر قبول کرنے کا مطلب، یا اس کی علامت یہ ہوگی کہ آپ کی عادات بگڑنا شروع ہوں گی۔ آپ مشاہدہ کریں کہ پہلے کسی کے ساتھ دوستی نہیں تھی تو کیسی عادات تھیں، دوستی کرنے کے بعد عادات میں کیا فرق پیدا ہوا۔ تو اگر یہ بد اخلاقی، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، بری باتیں کرنا، غیبت چغلی کی عادت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ منفی اثر قبول ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کبھی کسی کو دوست بنائیں تو اس کے غلط مشوروں پہ کبھی نہ چلیں، چاہے وہ کتنا ہی عزیز ترین دوست کیوں نہ ہو، کیونکہ دیکھا ہے کہ غلط مشورے مروتاً قبول کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب انسان تباہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لیکن پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں اس طرح پچھتانے کا اور ندامت کے اظہار کرنے کا، اس لیے پہلے سوچ سمجھ کے میں دوستی کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ویسی اضافی ایک مشورہ ہے کہ چاہے دوست کتنا ہی کلوز کیوں نہ ہو، اسے کبھی اپنے راز نہ دیں، کوئی اپنا ویک پوائنٹ نہ بتائیں، کوئی اپنے راز کی بات اس کو نہ بتائیں، حتی الامکان احتیاط کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کل وہ دشمن بن جائے۔ اور اس معاملے میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد رکھیے کہ کسی سے بہت زیادہ دوستی نہ کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور کسی سے بہت زیادہ دشمنی نہ کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست بن جائے۔ تو اس لیے جو آج دوست ہیں، ہو سکتا ہے کسی ناچاکی کی بنا پر، کسی لڑائی جھگڑے کی بنا پر، عدم اتفاق کی بنا پر نا اتفاقی ہو جائے اور یہ دوستی ختم ہو جائے، تو پھر آپ سوچئے کہ کیا آپ نے ایسا کوئی بات تو اس کو نہیں کہہ دی تھی کہ اس کو وہ یوز کر کے آپ کو بلیک میل کر سکے یا آپ کی زوال عزت کا سبب بن سکے۔ اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے، خصوصاً جو خواتین ہیں ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں ایک دوسری عورت سے ملتی ہیں، کچھ ہی عرصہ ہوتا ہے ملاقات کا اور پورا اپنے گھر کا ساری باتیں بتا دیتی ہیں، اپنے شوہر کی باتیں کہ ایسا ہوا تھا، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، یوں حالات تھے، یہ معاملہ تھا، وہ معاملہ تھا۔ ایک دوسرے کو کہانیاں سنانے میں بڑا مزہ آتا ہے ان کو، مطلب پورے اپنے گھر کے واقعات یہ ادھر سے سنائیں گی، وہ اپنے واقعات سنائیں گی، وہ بڑے خوش ہیں۔ لیکن پھر بعض اوقات جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور باتیں نکلتی ہیں، پھر سامنے والی جو انہی باتوں کو بنیاد بنا کے تانہ زنی کرتی ہیں یا خاندان میں عام ہو جاتی ہیں باتیں، اس کی وجہ سے جو گھر خراب ہوتے ہیں وہ پھر بہت ہی خطرناک منظر ہوتا ہے۔ اس لیے ایک لمحے کے لیے پیٹ میں اٹھنے والے ان گولوں کو دبا لیں، کیونکہ پیٹ میں باتیں اٹھتی ہیں خواتین کے خاص طور پہ، وہ صبر ہی نہیں ہو پاتا، منہ سے نکالتی ہیں تو کچھ سکون ملتا ہے، ورنہ لگتا ہے وہ باتیں پیٹ میں گردش کر رہی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، صبر، تحمل، طویل فکر۔ سوچیں کہ آج جو یہ بات سامنے والے سے کہی جا رہی ہے، آج سے 10 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد اس کا کیا اثر آئے گا، منفی اثر ہوگا، مثبت اثر مرتب ہوگا، یہ بات میرے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، نہیں بن سکتی، مجھے یہ بات کس سے کہنی چاہیے، نہیں کہنی چاہیے، سامنے والا راز کو سنبھال سکتا ہے، نہیں سنبھال سکتا۔ جیسے کہ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جب تم ایک بات کسی کو کہہ دیتے ہو تو جب وہ ایک راز ایک سینے میں محفوظ نہیں رہا تو 2 سینوں میں کیسے محفوظ رہے گا۔ تو لازم بات ہے آپ یہ چاہے لاکھ کہہ دے ہوئے کسی کو بتا رہا نہیں، تمہیں بتا رہا ہوں، تو جب آپ کے اپنے سینے میں آپ کا راز محفوظ نہیں رہا تو دوسرے کے سینے میں آپ کا راز کیسے محفوظ رہے گا، وہ یقینی سی بات ہے تیسرے کو بتائے گا، یہی کہہ کے بتائے گا، بھائی کہہ دے کہ انہوں نے منع کیا تھا، کسی کو بتا رہا نہیں، میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں یا تمہیں بتا رہی ہوں۔ خواتین میں زیادہ ہی بیماری ہوتی ہے، تو اس لیے مطلب بہت احتیاط کرنی چاہیے، دوست سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے، ورنہ آدمی تنہا رہے۔ اور ہمارا مشورہ ہے کہ آپ کتابوں کو دوست بنائیں، دینی کتابوں کو، یہ بہترین دوست ہیں، یہ دھوکہ نہیں دیتی، بے وفائی نہیں کرتی، دل آزاریاں نہیں کرتی، یہ مطلبی نہیں ہوتی ہیں، یہ ہمیشہ آپ کو نیکی کی رہنمائی کریں گی، بدی کی طرف نہیں بلائیں گی، بہت بہترین دوست، بہترین سہارا دیں گی، آپ کے مصیبت کے وقت میں بھی ساتھ، خوشی کے وقت میں بھی ساتھ، جتنے بھی آپ کرائسس میں گرفتار ہوئی کتابیں آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں بھاگیں گی۔ جبکہ دوستوں کے معاملات آپ دیکھ لیجئے کہ جب تک آپ کھلاتے رہیں پلاتے رہیں، آپ ان کے لیے باعث نفع بنتے رہیں، بڑی خوشی کی بات، آپ کے گرد جمع رہیں گے۔ اور جہاں آپ نے آپ کسی سے مانگ کر دیکھا تھا 10 روپے دینا، 5 روپے دینا، تو ایسا بھاگنا شروع ہو جائیں گے، آپ کنگال ہو جائیں، آج آپ کے گرد کوئی بھی جمع نہیں ہوگا، آپ فائدے پہنچانا چھوڑ دیجئے، یہ سب آپ کے پاس سے بھاگ کر نئے دوست بنا لیں گے۔ تو اس قسم کی دوستیاں جو ہیں شدید نقصان کا باعث ہوتی ہیں اور میدان معاشر میں بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے اس نے یہ کہا جو ظالم ہوگا، یا عقبہ اگر ہم مراد لے لیں تو یہ میدان معاشر میں کہے گا لقد اضلنی عن الذکری، ضرور بے شک گمراہ کر دیا اس نے مجھے نصیحت سے، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ جب وہ میرے پاس آ چکی تھی، میں ہدایت حاصل کر چکا تھا، اس نے مجھے بہکایا، میں برباد ہو گیا. تو اسی طرح ہم نے دیکھا ہے خصوصاً جو نئے نئے کالج میں جاتے ہیں بچے، یہ بعض کچے ذہن کے ہوتے ہیں، گھر کا ماحول خراب نہیں ہوتا، اپنے جیسے عمر والوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب کالج لائف میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے سے بڑی عمر والے لوگ وہاں پہ مل جاتے ہیں، اور مطلب آج کل تو اتنی برائی عام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور وہاں پہ جا کے ایک آزادی کا سا احساس ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، پکڑ کرنے والے نہیں، گرفت کرنے والا نہیں. اس وقت بعض اوقات غلط انتخاب، دوستی کا غلط انتخاب یہ آدمی کو تباہ کر دیتا ہے. آدمی غلط عادتوں میں پڑ جاتا ہے، بری عادتوں میں پڑ جاتا ہے، اس سے صحت برباد ہو جاتی ہے، خاندان بھر کی عزت خراب ہو جاتی ہے. بہت احتیاط چاہیے، بچوں کو بھی، والدین کو بھی چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کی دوستیوں پہ خاص طور پہ نگاہ رکھیں، کس کو دوست بنا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی دوستیوں پہ نگاہ رکھیں، کیونکہ بچپن میں جو عادت راسخ ہو جاتی ہے بڑے ہو کر پھر وہ چھٹتی نہیں ہے. تو ایسا تو نہیں کہ اگر اسکول لائف میں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مثلاً، تو کسی چور کو تو دوست نہیں بنا لیا کہ وہ چراتا ہے تو انہیں بھی چوری کی عادت پڑ جائے گی، پھر آج یہ کسی کے بیگ سے چرائیں گے اور کل یہ اپنے گھر سے پیسے چرا رہے ہوں گے. تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ دوستی کا معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے. اسی لیے یہ حدیث بار بار ذہن میں لے کر آتے رہیں. یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے، دین کے راستے پر ہوتا ہے، جو دوست کا طریقہ ہے اسی راستے پہ انسان چلتا ہے، لہٰذا وہ یہ پہلے دیکھ لے کہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے. دوستی کے لیے بھی آپ اچھا کوئی مشاور رکھیں، اس سے مشورہ طلب کر لیں، میں فلاں کو دوست بناؤں یا نہ بناؤں، بہت اچھا ہے. بہرحال احتیاط کریں گے تو ہمارے حق میں بہتری رہے گا. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَزُولًا، اور شیطان انسان کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے، خزولہ بغیر کسی مدد کے چھوڑ دیتا ہے، ذلیل رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے. اور یہ ہوتا ہے شیطان پہلے بہت ہی گائیڈ لائن دیتا ہے، سمجھاتا ہے، اور اس کے بعد پھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. یکابرین نے پہلے ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، اور بہت ہی اس آیت کے عین مطابق یہ واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت ہی بڑا عبادت گزار شخص تھا، شیطان اس کو بہت بہکانے کی کوشش کرتا لیکن کامیاب نہیں ہوا تھا. تو اس نے پھر اپنے چیلوں کو جمع کیا اور باہم مشاورت کی کہ کس طریقے سے اس کو بہکایا جائے. تو پھر کسی نے مشورہ دیا کہ جہاد کا دور ہے، فلاں جو گھر ہے اس میں تین بھائی ہیں جو جہاد پر جانے والے ہیں، اور ان کی ایک جوان بہن ہے، اگر کسی طریقے سے اس طرح ہو جائے کہ وہ عورت سے اس کا رابطہ ہو جائے اور وہ بھائی اس عورت کو اس کے پاس چھوڑ جائیں تو پھر ہم کوئی بہکانے کا راستہ تلاش کریں گے. تو شیطان نے مطلب یہ کہ ایسے پلاننگ کی، ان کے بھائیوں کے دل میں خیالات ڈالے کہ انہوں نے اس عابد کے پاس آ کے ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری بہن کو اپنے پاس رکھ لیں، آپ عابد ہیں، زاہد ہیں اور کسی پر ہم اعتماد کر بھی نہیں سکتے، تو ہم جہاد پر چلے جائیں. تو یہ عابد نے پہلے تو منع کیا، پھر عابد شیطانوں نے حملہ کیا، اس کے دل میں بات ڈالی کہ تم اتنے متقی ہو، پرہیزگار ہو، نگاہ اٹھا کے کسی کی طرف دیکھتے نہیں ہو، اچھا ہے اگر یہ بیچارے جہاد پہ چلے جائیں اور تم ایک لڑکی کی حفاظت کر لو تو کیا حرج ہے. تو یہ پھر مان گیا کہ لیکن اس شرط پر کہ نہیں، میں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، یہ میری خانقاہ کے سامنے مکان خالی ہے، تم اس میں رکھ دو، میں دروازے پہ کھانا پینا رکھ کے چلے جایا کروں گا، باقی میں کوئی بات نہیں کروں گا، کچھ نہیں، تمہاری بہن اٹھا لیا کرے گی اور میں باقاعدہ مطلب بس حفاظت کر لیا کروں گا. تو اس سے آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ شیطان جو ہے بعض اوقات اپنا وار کرنے کے لیے نیکیوں کے کام کراتا ہے، اور اس کا وار بہت پیچھے پوشیدہ ہوتا ہے، پہلے نیکیوں کو ڈھال بنا لیتا ہے، آدمی کو اس کے پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ اعتماد کر کے اس کو حاصل کرتا ہے اور پھر ایک دم پیچھے سے وار ہوتا ہے. بہت ہی سوچ سمجھ کے سب کام کرنے چاہیے. بہرحال وہ چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ وہاں پہ کھانا رکھ کے آتا اور دروازہ بجا کے فوراً اپنی خانقاہ میں گھس جاتا، لڑکی کھانا اٹھا لیتی، اس طرح معاملہ چلتا رہا. کچھ عرصے بعد اب شیطان نے کام شروع کیا، اس کے دل میں خیال ڈالا کہ دیکھو وہ اکیلی ہے، کوئی بات کرنے والا نہ ہو تو کتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے، شیطان بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے کہ تم دو چار باتیں کر لیا کرو تو، اور پردے میں رہ کے کرو، تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ سامنے آؤ. تو اس کے دل میں راسخ ہو گئی. اب یہ وہاں پہ رکھتا کھانا، دروازہ بجاتا تو دو چار باتیں بھی کر لیا کرتا تھا. اسی طریقے سے شیطان نے پھر وقت بڑھانا شروع کیا کہ تھوڑا زیادہ وقت دے دے، تھوڑا اور دل لگ جائے گا وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ ایک دن پھر آمنے سامنے باتیں شروع ہو گئیں اور پھر اس سے گناہ سرزد ہو گیا اور وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ اب اس کے دل میں یہ خوف ڈالا کہ اگر یہ لڑکی اس کے بھائی واپس آئے اور پتہ چلے گا کہ یہ تو ایسا معاملہ ہے تو تو بدنام ہو جائے گا، تیرے جو اتنی ریاضت کے شہرے ہیں، جو اتنے تیرا نام ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ تو تو اپنے نام کی حفاظت کر، تیری وجہ سے کتنے لوگ نیک بن رہے ہیں، تیری وجہ سے بہت سارے لوگ تیری بات کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اگر تو ختم ہو جائے گا، تیری عزت ختم ہو جائے گی، سب لوگ بدزنوں کے دین سے متنفر ہو جائیں گے، تو تو ایسا کر، اس لڑکی کو قتل کر دے۔ ان کے تیرے بھائی، اس کے بھائی آئیں گے تو کہنا، بھائی میں تو دیکھو سامنے کھانا رکھ کے چلا جاتا تھا، مجھے کیا پتا کہ کہاں چلی گئی لڑکی، کہیں نکل گئی ہے۔ تو اس نے اپنی خانقاہ کے اندر ایک گڑھا کھودا اور جا کے اس لڑکی کو قتل کر دیا اور اس گڑھے میں اس کو دفنا دیا۔ اب وہ بھائی واپس آئے تو انہوں نے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے، پتہ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم، تم دیکھو سامنے گھر میں ہوگی، تمہیں چھوڑ کر گئے تھے، میں نے تو اس کو دیکھا تک نہیں، جھوٹ بول دیا۔ اور وہ بھائی اس پر اعتماد کر کے چلے گئے۔ لیکن ایک بھائی کو بہت شک رہا کہ نہیں، یہ لگتا ہے کوئی بات ہم سے چھپا رہا ہے۔ اب جب رات کو سوئے تو شیطان خواب میں آ گیا، کیونکہ اس کو اللہ نے یہ تو وسعت دی ہے، اور اس نے چھوٹے بھائی کے ذہن میں یہ خواب میں بولا کہ تم اس کے خانقاہ کا فلاں صحن کھودو، اس نے تمہاری بہن کو وہاں دفنایا ہوا، اس نے قتل کیا ہے، اور یہ معاملہ ہوا تھا۔ وہ بھائی جاگا، اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم تجھ پہ اعتماد کر لیتے ہیں، ویسے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم ایک عابد کے اوپر شک کریں، لیکن کرتے ہیں۔ اب وہ گئے، انہوں نے زبردستی کی، عابد نے منع کرنا چاہا تو ان کا شک بڑھا، اور پھر انہوں نے زبردستی کر کے وہی مقام دیکھا تو واقعی زمین وہاں کی ذرا ابھی تازہ تازہ کھودی نظر آتی تھی، کھودا تو لڑکی کا کیا لاش نکل آئی۔ اب انہوں نے پکڑ کے وہ کیس بادشاہ کے سامنے پیش کیا، ذرا دو چار ذرا اس کے ہاتھ وات پڑے عابد صاحب کے، تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ واقعی مجھ سے خطا ہوئی اور یہ سارا معاملہ تھا۔ بادشاہ کی طرف سے پھانسی کا حکم ہو گیا۔ اب جب اس کو پھانسی کے تختے پہ رکھا گیا، یعنی پھانسی کے لیے اب تھوڑے ٹائم باقی تھا، تو شیطان اب اس عابد کے پاس دوبارہ آیا اور کہا کہ دیکھیے ساری پلاننگ میری تھی، میں شیطان ہوں اور ایسے ایسے میں نے تجھے بہکایا تھا، لیکن اگر تو اب بھی میری بات مان لے تو میں تجھے کم از کم پھانسی سے بچا سکتا ہوں۔ عابد نے کہا وہ کیا ہے تم بتاؤ؟ اس نے کہا وہ یہ کہ تم مجھے سجدہ کر لو، اگر تو مجھے سجدہ کر لے گا، اپنے رب کو چھوڑ دے گا، میں تجھے یہاں سے بچا لوں گا۔ تو اس عابد کے دل میں اس کی باتیں گھر کر گئیں اور اس نے اس کے سامنے سجدہ کر دیا اور اس طرح کافر و مرتد ہو گیا۔ اور جب یہ کافر و مرتد ہوا تو اب وہ ویٹ کر رہا ہے کہ اب شاید شیطان آ کے مجھے کچھ بچائے گا، یہ کرے گا، وہ پکڑ کے بادشاہ وغیرہ نے اس کو پھانسی دے دی، وہ مر گیا اور اسی حالت میں، کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو واقعی یہ دیکھیں، وکان شیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد شیطان نے اس کو بے مدد چھوڑ دیا کافر و مرتد کر کے۔ تو ہمیں خوب سوچنا چاہیے اس پہ، انشاءاللہ تھوڑا سا مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔